الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين داوم باب دے سورہ مائدہ کی او دی کہ اللہ مومنان منی کئی دتابی دارے دمر گرتیا دے یہود نسوارا ہونا سکا مخ کے باب کی دا خبر بار بار ذکر کڑا چدا اہلی کتاب آسمانی کتاب فیصلہ نہ مانی نو د خپل تورات انجیل او نه د قران او د سشی فیصلہ مانی افا حکم الجاهلیت یبغون که یهود دین په قران فیصلہ نه کوي کنه سوارا دي په قران فیصلہ نه کوي د جاهلیت فیصلی لٹئی کنا نوی ویچ بس دی سرارو تعلق نو ساتے کل جدی پا قرآن او سنت فیصلی نکئی استاسو دی سر تعلق نشی کے دے دی سب ایس قسم دنیا کی تعلق نو ساتے دل محبت نا استاسو مرگری ندی استاسو دوستان ندی د دین دشمنان دي نو تاسو به هم دشمنان ها کدي سره څوک مرګرتیا کوي نو په دوه قسمه یې یا به سره د زړونو محبت او تعلقي ناغه هو کافری دې کافرو سره محبت ساتي ابیا به سره زړه کې محبت نه خاصي دنیایي لین دین کاروار دا وی نه تا کافر نشي ویلې لیکن ډیر سخت ګناګار دي نو کو کفر دې نوم الله منه کړې دې کو ګنا دې نوم الله منه کړې دې او دا مسئلہ قرآن کی سورت اہل عمران نشورو وا چی مومنان تبیوی چی مکوائے انتو تیعو فریقا من اللذین اوتو ورزان ساتھ ہے لا تکونو کاللذین کفرو مکی گئے دا کافرانو انتے مکی گئے داغی نزانو ساتھ ہے دا دین شورو وا اہل عمران کی بیان نساء کی دورا چلتے ہیں نم نوغستے ہیں دلتا اینم واغستو تکا دا آخری صورتو کنا دا آخری صورتو نو پنزول کی مدی که دیر وضاحت کلو انم واغستو چیا کافران سوک دی چیا اللہ منی کئی تاسو داگی دا مرگرتیانا و درو محبتنا و دوستینا اگا یهود نسوارا دی ترک د موالات دی ته قرآن کې چې کافر سره بالکل استاسو موالات او دوستی او تعلق نه وي او چې کوم خلق کو سره ساتي نو هغه ته منافقان وي یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء منی سیدا یهودیان لکه روسیو او نسواران لکه امریکا برطانی شو دا دو دی کنا دا طول تا اشاره دا سمرا چی نور ملکون دی هم نوی چی دی سر با ظلم محبت نساتا ہے دی سر با دوستی نکوی دی تا با خپل دوستان نوائے بعضهم اولیاء و بعض ہوں اغیخ پلمیند کشتا پلمیند کی بعضی دو بعضو تابدار دی نمانا بی اولیاء نمرد دلتا تابداری اغیخ پلمیند کی بعضی دو بعضو تابدار دی یهود دو نسواراو تابدار نسواراو دو یهودو تابدار پلمیند کی اغیدہ جوڑ ساتی نو کوم یاد چې مخکې تیر شو چې الله ویلی ما دې میند کې دشمنی او ترپګنی او غرضوله فقر نه به نه مل عداوت البغضا کدی او د نسوارو میند کې الله ما دشمنی او ترپګنی او غرضوله تر قیامت پورې به دې دشمنان او دلته وي بعضو مولیا او بعض نذیخ پلمیان کې یو بل دوستان دي نو جواب دار اصل کې چې دلته داولیا معنا دوستی نه ده تابعداري ده دوستی نشته یو بل سره محبت نشته یو بل سره د زړونو ها خو دې یو دل تابعدار دي کله يهودو ضرورت شي نو سواره تابعداري کوي کنا سواراو ضرورت چی نو یهودیان تابعداری کوي څنګه د اسلام په مقابله کې د مسلمانانو په مقابله کې دی بیا یوی کنه ها دلته د آیات دا معنا ده هغه په خپل ځای سید چې الله ویلو کدی د میان نه خبر شوی د حال نه خبر شوی نو ټول یو بل سره بغض او حسد ټول او دا چې دې کله یو کېږي دا مسلمانانو مقابله کې بیا یو کېږي نو دا یو والي د دې د تابعداري وي چې زوستا مرګره ما زوستا مرګره او مَن يَتَوَلَّ مِنْكُمْ أَغْسُوكَ چواولې د دې ته پتا زوکې فَإِنَّهُ مِنْهُمْ نو بس دیم دی یهودیان نشو دن سواراو نشو نوڑی دل منگوی چی دو قسم دی یو خواهی چی بلکل لالشی و داغی دن اختیار کی او گرین کارڈ جوڑ کی ناغی لار سور کی بعد دو دنیا جتی پورش بیغمش دو دنیا دو پریشانونا او دو بیلونونا او دو کرایونا او رضیس دن نفیغه ما شیفه دنیا کار برابر شی ناخو جوڑواری داو خود کافر شو چقدر یهود و نسوارا و تحبه قبول اکلا عظیم قسم آگا دی چنا اگی تاوڑی دلی ندی یهودی شوی ندی عیسائی شوی ندی و اصد اگی دادا غی خوخ دی دا غیر دنیا دا لباس دا غیر دنیا دا شان تیخ وقت دے نو قرآن حدیث کراغلی چمن تشبہ بی قوم فہو منہم بس سوک چی دیو قوم پشان شو دا غم دا غیر مرگر شکن نو ککفر تنرسی داغی مرگرتیا و تحاصل شوا مقیامت کی با داغی سر پاسی بیانو چه بس داغی لباس خواخو داغی خبر خواخی بی پل جب اینو خواخ دمرا دیت عبت کات او داغی داغی بشانت خوراک داغی بشانت زی و مکان دی خواخو داغی او ټول سیدون داغی چی ازام دیتا اوڑی دلی اغسوک چوا اوڑی دیتا پتاسو کین پینو منوم دیم دی یهود نشو دیم دی نسواراو نشو ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین بیشک اللہ توفیق نور کی قوم ظالمانو تا توفیق سمطلب چیغی بیاتو باو باسی دا بچه دا بگڑیر کمی خواه اغی تو بکم دیو باسی اغی خوص پا مزو شو او پا خوشحالو شو او ارس بانده پورا شو اللہوی دیتا با چره دایتو نشی دیو بیا چره اسلام تروانو اولی بس دار محروم شو خواه ارکل چه اللہ حکم کن اخکارا انمی واغستو چی او دن سوارا و سر تعلق مساته تا دین ازان اساته دین ازان بچ که باقیده نبی علیہ السلام و صحابو خو بدا ازان بچ کهو که او کار بے کهو خوچی خبر بنو چی دا کار خو یهودم کئی پری بے خودو بس مونگ بے نکووی خواه چی پتا باوتا نوا لطرق پوری بے کهو چا وتوی چې دا خو يهود دا سکی نو یې بس مونږ نه کوو ځکه له مونږه دشمنان دي دشمن یو کار کین ته باغکه نو ډیر مسائل یو مسله پکې د بانګوا چې کله نبی له اسلام مدینې ته لاړو نو مونږ نه خو پرسیو خو بانګ خو نو کنه او جمع کیدا نو مشوره کیده چې دا خلق وسنګ خبرو نو چا پکوي چې خکربا غي واه ډیر تیز आवाज یو نی په دې باواز کوونو نی او پاسې دې دا خکر خو يهوديان وي نو بس خبر او ختم شو زم چا وی چې او بل شي د خکر نه دی خواسي بګل وتوي شپېلې وانتي دا دغه به نوري دا خو نسوارا کوي بس بیا پاتې شو حضرې مشوره دا چیرې اکثر خلق چې دې نوري چې وې وبلتا خبر ورکاو نو اور به بل کو نو یې اور به بلونو یو پکې پاسو یې دا خو د مجوسو کار دی ټول عمر ورته ناست دی په زرګونو کاله هغه هم ختم شو بس بیا په دې مشوره وکړه چې حضرت بلال بګرځي اوسو کې زمانځ په وخت کې او اواز وکړي چې الصلات نو ګوره کار سور ورځې په دې عمل شوی کنه بلال وګرځي دخل او بیا صحابي خوب ولید شرمات خوب کیو بندر راغې او هغه سره داغه دا بیګل ونته ور سره ریما ته وی چې دا په مان خرسه زمونږه ضرورت ته کنه ته خوب خدا سي کاری چې بندر بیا مې هغه وی چې څه ضرورت ته ایوائی چه مونگ پی مانده تا خبرانه کو کنه یقوی چه نا با تدوخه من نیما تای بانگوی آقا ده دنس دکلو پا خوب که ده دکلو نبی علیہ السلام تایوی چه داس بانگی ما تاوی داغا صحابی نم ده عبدالله ابن زید ابن عبد ربیهی نو هغه نبی علیہ السلام وی ایتو بلال تا دا بانگو آورا و تا دا آواز تیز دی نو بس اگه تیو آورا نو بیا با آو بانگوی نو مطلب داو چې کوم خبره و راتلا چه دا دا پلانی دی کار دی نو بیدا نکو و تیغی ایکی و ابل مسئله پاکی داو چه نبی علیہ السلام ویلو چه گورا کله د جنازې کټ زی او تاسو ناسی ان پاسه خو دې زکه چې کار څوک دی مسلمان دی کنه دی خدا مرګ ډیر ہے وطناک شه دی پاسه و نو سموځه د عمل کې ځن بیا چاوي چې دا خو يهوديان کوي نبی له اسلامي بس بیا مو پاسه ښه څنګه چې هغه یې کین مونږ به نه کوو بس خلاف یو. دغه سي خبر شو چې يهوديان بالکل ويختول رنگ نه ورکي نه تور او نه سور او نه نبی علیہ السلام چې دې خلاف پکو مونږ بولا رنا کړی زوار کو مېن دې بلګو حنا او کتم یا به میکس کار کو میکس دای چې مېن دې سره بل شی ملاو کی او غتوري هغه ته میکس وې یوم بزا کار وسدا کار شروع شو دا وجدا و چې غریب بالکل ويختول دغه وینه کاو کنه دا سه ډیر مسائلو نبی علیہ السلام چې مدینه ته لاړو غریب روجنی وا دا عاشورا او دې په سمیاش را روانه راکنه محرم دې په سمیاش د محرم هغه له سمار وځ دا عاشورا هغه ودارو جنیوا نبی له اسلام ته پوسو کو بنی اسرائیلونه اهلی کتابونه هغه بنیوا اذاولتا سنیسه په پدې ورځ باندې فرعون غرق شو او موسی عليه السلام ډېر لوی بوج نه خلاص شو نو دا موږ د هغه په شکریا کې نیسو نبی عليه السلام وی چې موسی عليه السلام خو زمونږ غرور دی پیغمبران ټول رونه دي علاتی نو موږ به نیسو ها حضور ده چې بیا خو دې سره زمونږه او دې یو بل سره د غرازي نبی دې صرف لسمانی سي مونږ به سره یاد مخک نه نه هم مرګري کو آیا به سره درست نه یو لسم مرګري کو نو د دین او اخلاص د دین او بچو ها او دې په شانته بیا نه کو کنه ها دومره ځان ساته دومره چې بس د دې چکه کوم عمل دی کوي مونږ باغ نه کو مونږ به داغه خلاف کو بس فتر الذين في قلوبهم مرض الله وینا جوړ خلق پکې ښکارا شوخه چې حکم راوي کنه چې مونږ سه یو د نو سوارو لر مونږ سه مونږ سه نو نا جوړ خلق هغه ښکارا شوخه اللہ وینے بتا کسان چداغی پذرونو کے مرض دے یسارعو نفیہم منڈی ہوئی بتا منڈی ہوئی اولی خبر شو چی اللہ منع کردی دا ناغی خوب ازد کیو نو بس ورمن دیکھ لے یہ آل خوب آیا ننی وال پر دوست ایسر آس خوب ہے خام خانی سخا دغه پیغمبر اعلان کړی ویني باغ کسان چې دا وی پذرونو کې مرض ده سمرض ده حب الکفار دا مرض حب الکفار دا مرض هر وخت کېشتا اوس نشتا اوس خو ډیر زیات دی هغه وخت بیا دور ویا نه اوس خربزه خلق بوټیو باس حب الکفار تو کافر سره محبت یهود سره عیسایان سره هندوان سره دې سره محبت دا ډیر غټ مرض دی ویني باغ کسان چې داوی پذرونو کې مرض دی چې محبت کافر سره یسارعون فیهم منډي وی پاوی کې فیهم سمانا داری پمیان کې ورن نوځي په جلسه او په جلوس کې نه فی حبهم تمام داری پا دی محبت پس مندی ہوئی خواب اجی تا پوست نوشی چی داولی داولی اغیس راولی اخو کافران دیتا سو حدیثوی یقولونا نقشان تصیبنا دائرا وائی وی یریگو چی برسی مونگتا صحادثات زمانی اوی دا خو گورا غم خادی دیو پتن لگی ار کسم وقت پو بندر آزی تو وقت دید ار کسم وقت دا وقت بدا سی پخ پلک وقت رازی نو دا واتو میٹک رازی نو ار کسم وقت پو بندر آزی وسم خلق وی کنا علیکہ دا اللہ راولی ار کسم وقت نی ستا عمل تا گوری نو چې ته د صلاحیت نو غوږ وخت در باندې راولي دا وخت خدا سي خود مختار شي نه ده خپل اختیار راضي دا غوار سره الله په کنټرول کې دي عذيبي په تندې کنار قسم وخت په باندې راضي نقشا يريګم ان تصيبنا ظاهرا چوبر سیمون تاسو حادثه په زمانه کې او دا غیبا مونگ سرس علاج نئی مونگ لبیس بن نرازی ایس مچی دی خلق سرس مونگ تعلقی کنا نبس اسان بشی اسان بشی دی سر مونگ رابط ساتو دی سر مونگ رابط ساتو خوا چسلی اونیو او دننے کو نو بس رین بوتاو کنو دیبا دغاو کی کنا تا دیتش پخلی باندی کار کی خوا تش پخلی کار کی اجیو بندہ دیر دغای مخوری زی کنا و داغی دیر خواخی داغی اتووی کنا پیلکا دا سوکم نیولی دا خود ما پلار دے زر ازاد که چشپت ایران کی جیل کے نا بس راش تا دید پار تعلقات ساتھی ولی پخده اعتماد نشتا کنخا چیدانی ولو خلاصو الخوالا کئی بل سوک دے دا خوالا کئی فاقا مسلمان کم زیده چیدانی آغا سولانی یقینی پا اللہ بانده چی چاہتا نویم زخو با دروغ جن شم خدای تا چی پینزو وقت ویم چی یا کنا بدو یا کنستاین وعددا کوم چی اللہ ستا بندیم اوستان بمدد وارا اب یا گردم پا خلقو بسی تا پوسو نکوم چی را دا سی سوک جرنیل سی بدتا ندی معلوم دا سی سوک کرنیل سی بدتا ندی معلوم دا سی دا سی دی دا مسلمان ستا ہوئی نا اول بستا علاج دغی خوا چطا با دو رکاتا نفلو کیو بیا با اللہ تا زاریو کی چی اللہ تار سکولشی تما پتا یقین دے نما باندے مصیبت راغلے دے ما باندے تکلیف راغلے دے یا اللہ تا پخپل رحم و فضل سر لری کی باو اول خوبا نرازی نبرازی کل چتا تا پیغمبر اغا دعا یادی چه اغا بسار ما خام داوی بسم اللہ اللذی لا یذر مع اسمی شیعون فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم بسم اللہ اللذی لا یذر مع اسمی شیعون فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم چه ساری وین تر ما خام پوری و پا امانی اچه ما خامی وین تر سارا پوری و پا امانی اول خوبا نرازی حادثی مڑا حادثه بولی رازی خطاب آرداد دکڑی نئی نو داس مسلمانان دی نو خوا بس تش دا دنیا پا کار دا دنیا پا روزگار او پا دا مخلوق پسی پا غیه نظر او پا اللہ نظر نشتا دی نوی حادثه برا بانده راشی بیا با سوک مونگ لرازی سوک برا هم اوچتا یا سوک با هم اسپتال تبوزی و علتا بس چلی دا خوی چار دای کستا سوکی نو علا بکار کی بس خدای یر کرده ده نخوا وای دی چی اریگو مونگا چی او برسی مونگتا سحادثا سو مصیبت براشی او هغه بغیر د دې خلق نه کیږي دې ته اوس نصیحت کوي ولې هغه خو اوریدلې دي اوس به ته نصیحت کوي ولې چې کوم مالدار خلق دې کوم سرمایدار خلق دې کوم د پاټو مشران دي اغی زان لبار ملکونو کی پلازی او بلڈنگو نا جوڑ کردی دی چا یو ملکی چا بل ملکی اولی او پہ انتظار دی یعنی کوئی امریکاوی حملہ کئی آو بس دادی دی وقت دا پار جوڑ آوی پتن لگی جنگ جوڑی گی زکمی زائی لی ایسٹ کردی دی حکومت لپکاری چه اعلانو کی چه بار ملک تجاز بند دی دی بیا لور شیخا تا خلق دی تا دمون مشران چه داغی اعتماد پا اللہ نشتا کنا اللہ دی خیرو کی خو بس من بخو پیغمبر تاو صحابو تا مشران وایو چیغی سکڑی نو آگا کار بکو خواه تمون خدا عقیده دا چی خیر او شر دا اللہ پا اختیار گی جنگ ستوی او دی ستوی حدیث کی رازی کتاب آئین دا زمک آسمان دا سر آجوخ شی او تا دا اللہ نوی ارید نو خدا با دا اللہ رو کی جزا خوبا دی باسی تینا خواه اغه تا خلاصول سدي خو بس اعتماد نشته نو خا مدادي عزيز پاره بار ملکونو سره تعلقات ساتي او با قاعده کنه نه خپل دین نه خبر دي نه ایمان نه خبر دي نه قران نه خبر دي او تا خلکو سره داسې زبردست تعلقات دي ته وخه دا زير وزي د پاره چې حاضر صبر راضي هر کله چی هو ډیر لوی جنگ به جوړیږي ها الله رب العزت وی چې کزو داسې کار وکما چې استاد فیصلې او استاد ذهن الټه کار وشي هغه وخت کې ها هغه وخت کې خلق به يهود نو سوارا او سره دیو جن چې داغي دقه سي زور او طاقت او پارچا باندې غلبه او هر قسم اللہ رب العزت پی کزدہ سے حکم آچے مسلمان لفتح ورکم او یہود نسوارا اترما دا سے اکڑکا لکھا یہ اشڑما خنبیابس چلکا ہے یو دا مطلب دے چل اللہ وی فاس اللہ ویاتی بالفتحیم یقیناً چې الله به داسې وکړي چې را بولي فتحا د مسلمانانو غلبا د مسلمانانو یو دا کار دی او امر من عنده یا بس بل حکم وکړي د خپل طرف نه بل حکم سو چې دې منافقانو دا رازونه به ښکار کړي دې به خلقو ته داسې په ډاګه کړي او کړی که نه هغه وخت کې ښه هغه وخت کې وَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ او بګرځي دي په هغه رازونو باندې چپټي ساتل په خپل زړونو کې په هغه وخت پیمانه شي چې دا مونږ ګوره سکول مونږ کوم منسوبه جوړ کړی و چې مونږ دغه سل کو سره پنا حاصلو هم وځي جوړ ته ځان ورځو امون با دی پوج بانده کنا دا مونگا زانده چه دا کاروشی چه اللہ مسلمان غالب کی پاقی بانده یوا او یا آیاتون نازل کیا و منافقان اخی پو گوته کی چه دغدی دغدی دغدی نو بگردی پا غرازونو پا خیالونو چه پا ٹکڑیو پا خپلزنونو کی نازمین پیمانا هغه وخت کې به خلق ته ښکار شي چاته دی مؤمنانو ته مؤمنان خو بس هغه خود میډیا نه دی خبر هغه اخبار نه ګوره هغه خبرونه هغه په جهادونو کې مصروف دي په عبادتونو کې مصروف دي هغه څه خبر دي نغی به حیران شيخه چې دا وی دا خلقو چې مونږ ته ځان مسلمان کا مسلمان مسلمان کا مونږ ته ځان چې مونږ یو شی یو مونږ رونه یو وګورو تا دا داسې نه منافقان خلق دي چې کافرانو سره تعلق جوړ کړو مسلمانان وته وس خبر شيخه ويقول الذين امنوا او بویا کسان چې مؤمنان دي اها اولئک الذین اقسموا بالله جاز ایمانهم ایا دا کسان دي چې دی وسوګندونه کول په الله باندې ډیر پاخه سوګندونه انهم لمعکم چې دی وي موږ یې تاسو مرګري یو چې دی تاسو مرګري مؤمنان دي ورته اپارس کې موږ سره په منځونو کې او پرو جمعو کې او په جنازو کې او پارس کې هم سره شریکو همغه خو یې چې دا زموږ مرګري دي دا خلک خدای غم خازي ډیر تکړه یې کنا خلق ولا چې مې نه اس کې لذي وها د وخت راغلي جامې به یې سړي کړې اوستي اناس به اسلام علیکم تخا السلام علیکم ته بناس پدې کار کې خدای ډېر مخ کې دي کنه وګورم موږ ته وی چې نام لما کوم چې موږ تاسو مرګريو او نن هغه دي دا غي سره ولر دي حبتت اعمالهم عملونه تباشو اسی ځانو نو کړولو هغه منځونه او هغه روجي او دا ګورو ته پس بهو خاسرین نو ګرځي دل ډېر ذلیلا وګرځې دل ډېر رسوان د دې د پوره دا یو مضمون ښه چې کافر سره يهودي سره عیسائی سره ایس بي دین سره با تعلق نه ساتي مسلمان بل ځان به دې ساتي هغه جهنم د وره الله به دې کامیابیږي ښه اګه دې ډوک بوک کوي رضا کامیاب نه فاس بہو خاسرین دلته و مرسوای او اخرت کې و مرسوای یا ایو الذین آمنوا ایمان والوں لا تتخذوا الیهود والنصارى اولیاء منی سے دی یهودیان لرا و عیسائیان لرا دوستان بعضهم اولیاء و بعض اوی قلمین کی دیو بل تابدار دی استاس و تابدار بلکل ندی گوار دوکا با شیخا رضا بعضهم اولیاء و بعض یو دا معنا وخا چې خپل مین کې دی او بل تابعدار دی محبت نشته خپل مین کې هم ځکه الله ویلو چې ما دې مین کې بغض وغورځو تر قیامت پورې خدا اولیاء معنا دلته تابعدار د مسلمان په مقابله کې یو موټه دوی مطلب هغه چې حدیث کې راغلی چې الکفر ملت واحده الکفر ملت واحده کفر ټول یو دین دی ټول یو دین دی هغه کې دانش لري چې دا بګي خودي ادا پکې بد دی ادا پکې ډیر خلق لګیاي کنه ها نوې دی پکې خودي ځکه چې مسلمانانو سره خې ګړه کوي او ډیر انصاف دی پکې او بل امانت ګروم دی او کنه وای ګورو صفاتونه څه لګي په کفر کې بیا سي چې کافر شنو کاغا په مشرق کې دی قبل په مغرب کې دی قبل په نو یو شی الکفر ملت واحده بعضهم اولیاء و بعض دا طبقه تقسیم مکو چې نه دا خلق پکې ډیر خدای وګوره میمنان چې دین دا ډیر خلق دی خدای دې وګوره چې اقیدی یو شانتی نو په سبق کې خوشوخه همي يتولهم منکم هغه څوک چې واوړي دی تا پتا زکه وینه او منهم بس دیم دی یهودیان نشو دیم دی عیسائیان نشو دتا مسلمان نشی ویلے ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین بشک اللہ توفیق نور کی داس قوم ظالمان تا فتر الذین فی قلوبهم مرض پسوینی باوس اغا کسان چیغی بیمار دی زلونو کی بیماری دا و زلونو کی محبت تید کافرانو سرا یسارعون فیهم منڈی بوئی داغی پا محبت کی یقولون اوائی با پا عذر کی عذر بدا پیش کی نخشان تصیبنا دائرہ منگ یریگو چی ارسی منگتاس مصیبت و حادثان فَعَسَ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ نُزَرْ دَا چِ اللَّهَ بَرَاوْلِي فَتْحَ دِ اسلام نَدَقَ قُوَتُنَ وَتُو الْخَتَمْ شِيِم دَقَ وَحْكِ لُوِي قُوَتُنَ دَقَو اهل کتاب بنو قریضا و بنو نذیر دا غَتْ مَزْبُوط قَوْمُنَو اټول خلق دی پورې بازان تاړو نو کله چې الله پیغمبر ته وی چې ته دا ونه حدیبیه نه واپس شې یا د جنگ احزاب نه نو جبرئیل امین راغی نبی له سلام وصل خانه ته ته جامع بدلولې جبريل امين راغي و مونږ خلانه دي بدلې کړي وی خیر خو دې وی بنو قریزو پسې نو بسلو جامع بدلې نکړې مونږ مخ کې لاړو صحابه وی چې مونږ به د مدینې په کوسو کې غربار اورېدو اوسوم لیدنا ملائک مخ کې لاړو اچې لاړو بنو قریزو باندې رو پریوتو راغي وي بس چې څه فیصله وایې مونږه غوې ته تیار یو خو زه په خوانه راغي یو دوستو مدینه کې سعد بن معاذ هغه بیا ایمان راوړو صحابي شنو هغه وی چې دې په زمونږ پیسې لکه یوه ویج دې زمونږ خوانه دوست کنا دې په کې زمونږ لحاظ وکي هغه په دغه احزاب کې زخمی شوی و په دې ځنګون باندې لګېدل و نبی له سلام ول علاج کو سوزیت نه کټ کو بیا ول تیل تا ودکلو پاری او دارو دیو طریقه وکنه خو یې نه نو درې دا هغه صحابي سوال وکړي الله مال زمرا واخرا کی چې د بنو قریزه دا فیصله وکما وی بس وینه باندې شو اجه څنګه هغه فیصله وکړه چې کوم پکې ځوانان دی هغه دې قتل شي او دا نور دی وینځي او غلامان شي نبی علیہ السلام وی چې بالکل الله په فیصله دے فیصله وکړه اچ بیا راغی نبی علیہ السلام ول مسجد نبوی کې خیمه لګولې او پاره کې سم لاستو نو خلق پذیو یریدو چې د خیمه نه وینې را روان شوې داسې نو بس هغه سره شهید چې مړ شو په دې مونږ فیصله باغ کې نو بس ریوستو او حکم داو چې کوم بلوغ ترسی دلی دی نا قتل کے او چې کوم نابالغ دی نو اغپری دے نشپک سوا کسان اندازا یاو سوا دے پا یو کند کی قتل کلو دا میڈیکل لاغا وقت نشورو دے دیو صدا پارکی خواہ غیبا غیبا تپوس نکو چتا دا سو کالوی دا چا تا پتاوا چې د 15 کالو د نه بالغ شوی دی او چې نه نه بالغ شوی بډه به ولا پرانستا چې ویخته به راغلی نو به بس وړاندې کوي چې نه به راغلی نو دې نه بالغ دی دا میډیکل لاغه وخت نه راغلی وسوم دی کیخه فوج کې څوک اسې نشي ورتي کېده هغه یو بدګړل وی زه خدا کار نکوم هغه وی دا کار ضیاء الحق هم کړی دی نو ته به څنګه نه کیخه دین خو څوک نشي بچ کېده وای دی یری ګمږه چې وبرس مونږ ته حادثان پاس الله ویات یبل فتح زردا چرابولی الله فتح د اسلام او امر من عنده یا یو حکم د خپل طرف نه چې منافقان بخکار کی تغیر ازونه بخکار شي فیصبحو او بغرزی علاما سرو فی انفسهم فار ازونه چې دی پټ ساتلیو پزړونو کې نادمین پیمانه وي پیقول الذین آمنوا او بوی پا دغا وقتی مسلمانان سادگان دیس خبرو چه منافق سوک دیو دیخو دغا وقت خبر شو او بوی دا ممنان احاول الذین اقسمو دغا کسان دی چی دی بسو گندون کل پا اللہ باندی جا دیمانیم پاک قسمونا انہم دمعکم چی دی استاسو مرگری دی حبیتت عام حلوم بربادسی و طول عملون ددی کار سی کلی دی خواه دا پا دی بربادی گی چه تا کافر سر محبت ساتی کن عمل با دی بربادسی فاس بحو خاسرین اگر دی دوڑیر زلیل و رسوان